الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك دابو من باسي روجي قيامة دكات دفرميت: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق كقدر الميل. خور لروجي دعائي دان زيق دبيتا ولا خلچي باندازه یک میل، کمیل یک لدو کیلومتر کمتره. سیر کبرای مسلمان امرو خور چنده برزه، چنده دور لیمانه و لگل اوجده لهاوینان. کسی کسی بره چی نبید، کسی که فینک کروه چی نبید، جلی چی نبی خوی پیدا پوشید، شوین چی نبی خوی تیدا فینک بکاته و لوانه لهندگ روش ده لگر من بسوتید، لگر من روحی در چید. ای چون بیه نپیشچاوی خود او روشه که خور نزیگ بوتوه با اندازه میلک که لدو کیلومتر کمتره، او انده خور نزیگ لسرسر مانوه. لو روشه ده که یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، لو روشه ده که بروتیش حشر دکری، جلی شد لبر نیا، روت بید، هیچ پوشاکی کد لبر نبید، خورج لیتا و نزیگ بید، و هیچ سیبری چیش و پنای چیج نبید، هیچ فینک کروی چیج نبید، حالی خلق چی لیدید. فتکونو منهم علا قدر میل، که نزیگ دبیتا و خور با اندازه میلک، فیکونو الناس فیه علا قدر اعمالهم فی العرق. خلچی لو روجه دا کون عرقی خویان و آرقی خویان لگر من بجویری کرده و کانیان لدنیا دا، لدنیا کرده وی چاک بو بیت، لوی عرق کم ترده کاتو نارحتی کم ترده بینه، کرده وی چاچی کم بیت بعکس و خواب من پارزه. فمنهم من یکون فی عرقه الى کعبی، هنده کس لعرقی خویده تاوکو قلپیکانی غرق بو لعرقی خویده. ومنهم من یأخذه العرق الى رکبتی، و هیان عرق گرتویتی تا اجنو یکانی. ومنهم من الى حقوی، هیتی تانا و راستی و پشتینی لعرقی خویده. ومنهم من يلجمه العرق الجامع، وأشار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فيه. هندي كس هيا عرقي خويا چون ريشميق لملي ولاخيق دكريت دي بستيته وو سري برز دكانات وان سرنويكا. هندي كس اگر توزيك سرنويكا دخنشيو عرقي خويدا چيته وناو دمي خوي تاوكو دمي وچنا قيل عرقي خويدا. خواي قول بمان پارزي لو روشا قرمدا كان آو هيا نسيبر هيا بزانين آية خلچي همو يعني لو حالتها دادبن. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديثه اشتر دا كبخاري ومسلم روايتي عن كردوا دفرمي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حوت كسهن حوت صنف كوملهن لو روجدا لجير سيبري خواي پروردقا دادبن لجير سيبري عرش خوا دادبن لو روجدا قرمائي خور تأسيريان تيناكا نارحتي وتنويتي أو روجو ترسناتي أو روجو شموليان ناكا اوان لجير سيبري خواي پروردگار لجير سيبري عرشكي خواي قورد آدبن چين او حوت كسا او حوت صنفة چين كلو روجة قرمدا كروجة كمقداركي هزار سالة سيبري انهبيتو لفين چي دابنو لخوش حالي دابن لحالتك دا كخلچي لو قرمايو نارحت دايا چين او حوت صنفة يا كميان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموی امام عادل پیشوائی دات پرور و عادل پیشوائی امامك سرکردی چی پیشوائی و عادل سرکردی عادل اجری زور لای خواهی پروردگار بلام چون عادل دبیت چکات ایک پیدا اتره پیشوائی چی عادل مسئول چی عادل و سرکردی چی عادل لکاتک که حكم بعدل لنيوان خلشي دابكا وحكم بعدلش لسر خلشي دابكات يحكم فيهم وبينهم بالعدل بعدالتي حكم كال لسر خلق وكتشي شجل بيني دوكس دارو يدا حكمي تشي عدل بكا لنيوان ياندا يكميان حكمي عدل لسر همويان عدل شريعتي خواي پروردگارا كاتيك او سر كردو حاكم عادلة كبشرعي خواي پروردگار حكم كالا ناو خلچي دا اگر شريعتي خالقي ارزو آسماني وازله هنا قانوني چي دسكردي هنا ككسي چي خوان ناس دايناوا بيگومان او قانون عدالت بو خلچي دستبرناكا وكو چون لشرعي خوا دا عدالت دستبر دبيت كواتا ركني يكمي عدالتي پيشواو سر كرده اوه بشريعتكي خوا حكم كات لنيوان خلق دا اگر بشرع اخوا حكمنا كانت وانا عادل بيت بونمونا شرع اخواي پروردگار وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمات اخواي پروردگار شريعتك اخوا هموي الراست وهموشي عدالتا بلام حكمي خلقو قانوني وضعي ودس كردي انسان هموي عدل نيو هموي راز نيو زوجتي تدا كظلم لخلق دكري يا ظلم لفقير دكري يا ظلم لدولمن دكري يا ظلم لبياو دكري يا ظلم لجن دكري يا ظلم لمندال دكري قانون يذكر آوايا بلام شريعتي اخوا حقي همو تينا كانوا تواجا كاني كومال قاي داوا ببي اويك ظلم لهيج كسيك بكريت كواتا كاتك حاكم عادل دبيت كبشرع اخوا حكم كالن او خلشي دا دوميان حكم لبيني دوكز لخلق كدا لجردستكاني خوي كتشيشيان لنيوان داد روزبو حكمي تي عادل وقضايا تي عدل لبيني ان دابكات فرق نكا لبيني فقير ودولمنت فرق نكا لبيني خزم وبيقانا فرق نكا لبيني مسؤوليك ودى صلاة دارك لقلبي دى صلاتك وفقيريك كسنبو كحكم دكا همويان بو اوكو يقوابن بو سر كردو بو بشوا نوي اول عشيرتي خوما اويان لحزبكي خوما اويان لجماعتي خوما اويان استفادي ليدكم اويان رشوه برتيلي داوا نا كاواني تيدا بن عدالتنا توان جيب جيبكات پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك آفرتك مخزوميك آفرتك لعشيرتك برس دزيكرت بلاي قريش كان وزور قوربو چون فلانه آفرتش دبی دستی ببردی؟ آخره ولا فلانه عشیرتیه؟ او اصل نسبی وایه؟ او دبی تعیب و عارق با او عشیرته؟ چون دبی فلانه آفرت دستی ببردی؟ و تیان هیچ چار نیه نکس نامیره لقل پیغمبری خواه قصب که علی صلی الله علیه و سلم برای او، ایلا اسامه نبی که خوش ویستی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم. کتوب ولای پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم دعای لکرد که استثنای چی تی دبی؟ عفوی چی تی دبی با او آفرته؟ پیغمبر اخوة علیه السلام توربو فرموی انما اهلك من كان قبلكم فرموي أي أسامة شفاعت لحديك إخوات هذا كي إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أمتاني بيش إيوة بوية بهلاك چون كومالقا بوية لناو چون لبيش إيوة دا چون كأگر كسي چي ناس راو ناو دارو دولمان دزي كرد با عفو يان دا كرد كس بلاي وندا چو بلام اگر فقيري چي بيد صلاة كس نبو دزي كرد با او حد يان لدى كرد در دا كردو دست يان دا بري كسي كمسؤول بيت يا دا صلاة دارك بيت يا عشيرتي چي هبيت اگر دزیب کا و خیانت کا هیچ باز نبیت بلام کسی چی فقیر خوانکا پی به هلا دابنی لشوینگ یک سر دبی بخریت سجن و بدریت دادگاه و محکمه او عدالت نیه عدالت اویا لآستی محکمه پیشوا و سر کرده دا گورترین مسئول لگل کریکاری چی ناو بازار هیچ فرقی نیه بگر نابی فرق کالکاتی عدالت و حکم دا لبینی کافر و مسلمانک اگر كافرك لقل مسلمانك چه شي هبو نابي خاطري مسلمانك بقريت بلا او مسلمان او او كافر راست مسلمان ايمان دار او بهشت او لكافر چاكترا بلام لو مسأله دا كنا حقي مسلمانك به حقي كافرك به دبي حقي كافرك بدريت دبي عدل بيت حتى لقل كافرش دا دبي عدل بيت او جاء پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لو أن فاطمة بنت محمد بنت محمد سرقت لقطعت يدها والله أجر فاطمة كتي محمد ككتي خويتي عليه الصلاة والسلام دزيبك أو خوم دستي دبرم نال أمر دكم دستي ببرن دلي خوم لقطعت يدها خوم بدستي خوم دستي دبرم نابي فرق بكري أو خزمة أو نزيكة أو عشيرته أو دا صلاة دارة أجر وابو او امته او كومل قاسر كوتونا بيت وقت جي سراحد ناكت كمحابات خاطر خاطر خوايتي دابو بو هندي كسو هندي كسي جي اهمال كرا او بيشواي عادل نيه و امته كشي لدستي اسراحد ناكا كوات برا كان هر كسي يكتوز مسؤوليتي بدز بيت هر لباوك وكلماله ومسؤوليتي من دالكاني لبردسته تاوكو دقاتا سر كردي ولات همو يان بيوشتا لسريان عدل بن باوكيك دبيل عدل بيل نيوان كروك شكاني چبو كروكي دكا بوك شكاشي بيكا تالجيان داماوا كاتي چيش كدمريت ميراد بجي ديلت دبي براكان لخوا بترسن ميراتي كچه خوشككانيشيان بدن نقوكو لكو ملقاي ايمة دا بداخوا كدور لا راستقينيتي اسلام كاتي كسيك دمريت اوك شكانو اويك افرد بمحروم دبي وبيبش دبي لميراتي او باوكيان او الظلم اخواي قبر بي رازينيه اخواي قبر حقي افرتي شيدا وحقك شكا شيدا دبي بيدريتي هندي كزوكو جاهلي بيردكاتوا درتشون ميرات دم مالي زاوا تو ديديت خوش شي خوت حقي خويتي شون تو وري دغيتو خزانه كت هيا كتيك لدروي خزان هاتو تناو او خزانه بختور دبی خزانت به میراتی باوکت دبی خوش چی شت بی دیته و با مرد کشی بختور بپی چی ته دایا شریعت خوای و عدالت لو دایا نابی ظلم بکری لآفرد جاهر لباوکی کوا دبی عدل بی لبینی انده تا و کو دقات سر کردی ولات دبی بعدل حکم کال نیوان خلق و بعدلیش حکم رانی ولات کبکات اگر وابو پلی زور برزلای خوای گورا اگر وابو خلچی خوشی دوی خلچی اسراحت دکال بردستی کوملگا دعای خیری بودکات خلچی لجر سایی حکمکی او دحسین و بوی زانایان فرمویانا یک روژی پیشواو سرکردی عادل لعبادتی 6 سالی خلق خیرتره یک روژ لحکمی چی عدالتی سرکردی عادل خیرتره لا اخوا اجروب لو پای زیاتره لا اخوا لعبادته شو نوش كردني 6 سال يا 7 سالي خلشي بو چونك إذا صالحت الرعية اگر بيتو سر كرده باش بو عدل بو خلشي هموي باش دبيت بلام كسر كرده خراب بو خلشي هموي خراب دبيت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون چونك سر كرده إلا مقر بعد الحكم كادنا سركر دكان چه دكان دا صلاة دار چه دكاك بعد عدالة نبه إذا دخلوا قرية اگر بچيتنا و قندك و أفسدوها تيچي ددا اگر بيتو قندي چي بديت دستوا ناحية چي بديت دستوا قضايا چي بديت دستوا كعدل نبه أفسدوها أو قضايا أو ناحية تيك ددات وجعلوا أعزة أهلها أذلة چي بياوي بعزتو كرامتو بياو معقولو خيرو بركة بوشاركة أوانا زليل دكا وبرجويان دخا چيش إنساني كتوبو توبية كالكو زيان بخشو ميكروبي مجتمع كوملا أوانا دينة تبيشوا كواتا كوملغات يشو بهوي چي بهوي سر كرده يكوا جايا خوا مديري شاري چي بچو چيش بي گنده چيش بي نك سر كرده ولاتي چيش بيت كواتا باشبوني خلق بباشبوني سر كرده كانا ويا پيوستا لسريان عدل بن بوي پليان لاي خوا برز بيتوا بو اوي كوملغاش يان اسراحت كا لبردست يان بو اوي او كوملغاش دعاي خير يان بوبكا نك كوملغا ليان بيزار بيتو قسيان پيبليتو تمناي او بكن كروجك بيل دستي رزقاريان بيت بانا بيت صلاة دار وابت وكو كابراي طاغوتي عراقاتي كرويشت خلشي همو الحمد لله كرت همو اسراحتي كرت اواند او كاتد الخوش بون كلاسي دار ادرا كواتا عبرت با ورقرين هر لبتشوكترين دا صلاة داروا تا قولترين دا صلاة روجك دي اگر عدل نبي روجك دي خلشي آوات بيدكات روجك دي خلشي آوا دلين سپاس بو خوانا جات من بولا دستي بلام كعدل بي اجرد زور لاي خوا لروجي قيامت دا كخلشي لا عرق و قرمائي خوان دادا چوسينوا تو لجير سيبري خوا دادا بيت چن نعمتي چي قوري بو تو لدنيا سر كردي خلق بيت پيشواي خلق بي لقيامتي جل پيش همو او كسانو بي كالجير سيبري خواي قوردان انساني عاقل دا ببير لواب كاتوا نكتنها دا صلاة ومسؤولية بو او بكار بينه پاري زوري تداكو كاتوا بحق وبنا حق مالي خلچي بي بخوات ظلم لخلچي بكا خوي فرسكا بسر خلق دا بتواني بيناي چاترو قورتر بكا بتواني كومپانيا وشاريكي تردابنيت بيك بلاي فرصتا من او چند سالم لبردستا با خون پيك بينم خود لناو دبي خو پيك ونان آوا نابت اوي كپيچي ودني ولسر يچي دادني هموي بجي ديالي او ظلم مستمشد دمينيتا وبنا وقبركت وبروج قيامتت كواتا خود پيك بينا بلاي فرصتا من لو چند سالي مسؤوليتم دا عدالة تطبيق بكم خلق اسراحت پي بكم شرع اخواجي بجي بكم خوال خوم رازي بكم او خو پی کو نانا خو پی کو او نان او نیا مالی چی زور کوب کی توا او نیا ک قصر و قمری زورت هبه او نیا ک شریک و کمپانیات هبید او نیا ک زویه چی زور دا جیرب کی لکاتک دا ک خلچی واشه صدمه تری دزنه کوید او خو به هلاک بردنه انسان پیوسته بیر بکاتوا عبرت لو ک سانه ور بگری ک لپیش او رویشتون او قسانش بو او نیا ک خلق هان بدرید دجی مسئول کانو د صلات دار کان نخیر او نصيحته بو ايمش بو اوانيش چونك هر يچيگ له ايمش يويگ مسؤوليتي لبردستا او خسرو له هر همو ماندكات نكتن هالكسك با ناو بالرسمي وبقانوني بلن مسؤوله وداواش لخواي پروردگار دكين بو خاطرين او جوان كاني همو سر كردو مسؤول كان بگچكو بگوروا خواي گوره هدايت ياندا شرع شرعي خوا حكم بيبكن لنا وخلق دا ولنا وخلق دا بعدل حكم كان خواي گوره خلچي لدستي اوان بحسينته وإسراحت بكن خلشي لدستيان وأوانج إسراحت بكن لخكم القاو لخلك كاني خويانو خواي جورا بهشتش بنسيب ما أوامك دوميان بريتيا لشيء إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله جنجك كهر لجنجيتيا وجورا دبيتو برواردا دبيت لسر عبادة إخوة شنعمتي شي جوريا شنعمتي شي جوريا لكاتك ذاك تماشادك إلى وانه باوكت يا خزميكت لتمني پنجا صالي استا او خريك بقريته ومزقوت مالي خواب ناسي بلامتو اي جنج هر لتمني دا پازدا صاليته وخواد ناسي وو خواي خوتت خوش دويت وعبادتي خوادكي وبو تمنى پاچيتيا او تمند بسر دبي شاب النشا في عبادة الله اجري زور او جنجي كهر لا لاويتي وتازيتي وو لتازه گنجیتی ولا سر عبادت خوا گشدکاتو پرورده ده به نک جاره خریچ راب واردن و برلایو خو پیس کردن بیت به گناه تاوان او جادله خو جاره ما امانه دوای د قرینوا تو بو خود دانا و دوای د قریتوا تو زمانتی اوت کردوا تا و کو چن سالی چی تر بجیو او جاتو ببکی اینا زانی کدل کد رجبو اگر بجمینی تو ول اخر عمرت کدل رجبو قفل لیدرا تازه قرانه ونی بولای خوای پروردگار چن کس لسر لسروخی قبرن پیر بونو نخوشی مردنی شان لیا کپی دلای بگره و توبه که ابدا توبه نکه گالتی لیدید بو چون که لتمنی گنجیتی دا نگرای ولای خواه لتمنی گنجیتی دا خوی لسر عبادتی خواه پرورده نکرد جاسپاس بو خوای پروردگار گنجان رو لخوان زورگ لگنجان گرانو تو لای خوای خویان لسر عبادتی خواه خویان پرورده دکن و خویان پیک دینن او مجدبو اوان که یه چیکن لو حوت کسی لجیر سبری خواه داده من روز قیامت سیمیان بریتیه لچه ورجلانی تحابا فی الله فاجتمعا علیه وتفرقا علیه سیم صنف که لجیر سبری خواه دبن بریتیه لو دو کسی که یکتر یان خوش دوید لپیناوی خواه بس هیچ خزمایتی اگنیه لبینی انده چون که خزم ما بوی خوشم دوی قینا خزمی خود خوش بیوی بلام دو کس که یکتر یان خوش بیوی بس لبر خاطری خواه بو فلانه کس خوش دوی والله لبر خواه بو سردانی دکی والله هر لبر خاطری خواه کسی چی خواه ناسو خوشم دوی هیچی تر نیه هیچ تجارتی که معاملتی لبین ماندانیه الا اوانه بی لبر خاطری خواه یکتر ما خوش دوی او دو کسا صنفه کن پوله کن لو پولانه که روژی قیامت لجیر سبری خواه داده بن گورترین نعمتی خواه بسر تا و دوای اسلامتی اوه کتو خوشویستنت لپیناوی خواه بیت الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقين اواني امر ولا دنيا برادري يكترن روجي قيامه دبن بدجمني يكتر الا بتقوى كان نبت اواني كلا دنيا لبرخاتي خوا يكتر يا خوجي بيستوا كلا برخاتي خوا نبه دوستاتي دكا طماحي باري بيتي دوستاتي دكا املي خشككي بيتي املي كشكي بيتي املي دنياي تشي بيتي كزاني او جيب جيناكا او خوشویستی دبیت دجمنایتی لی بوچ که لبرخاطری خواه خوشی نویستو هر کس اگل پیناوی خواه کسی چی خوشویست و هر کس اگل پیناوی خواه مالی خوی ببخشه او ایمانی تواو انشاءالله که و تبرا کنم با خوشویستی کن من لپیناوی خواه به بلام زور کس دبینی بلای و سیر خوشویستن لپیناوی خواه تی نگیشتو تا استا نچو تدلیو که کس اگل شاره کوا سردانی برای چی مسلمانی بکا لشاره چی تر خزمی شینیا هیچ تجاره و کسبتی جلب بینی اندانی پی سیره اره که که فلان کس چون دناسی لیو ربو چی هاتوی چی ایشت هیه لگلی عقل که قبول نا کبلی لبر خاطری خوا تیناگا بو چون که بو خوی اوی لدل دانیا که لبر خاطری خوا کسی چی خوش بیوید که لبر خاطری خوای گوره سردانی بکا هر چندکا تیناگا اخیر شد بهتان اگ دکا دلی نا شتی چیان لبن سره ما بس تی چیان هی او کوبونوی باب دلکی تو پیسا تو لسر او پرورده بوی واد زانی دو کس که بیا که و دانش کوبونوی کوبونوی چی؟ کسی که زیارتی برای مسلمانی خوی دکا لپنای خواه خوشی دوی هیچی تر نا تی دگی تی ناگی مشکلی خوتا دو کارین لخوای پروردگار واما لبکا بو خاطرین او جوانکانی و صفات برزکانی بعدل حکم کین لگل خومان و جردستی خومان و گنجی چیش گنجکانش من لطاعتی خواه دا پرورده بن و یکتریش من خوش بیل پناهی خواه والحمد لله. چوارم کس لوانی که لجیر سبری خواهی جور داده بن و رجل تعلق قلبه بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود اليه کسی چی تر لوانی که لجیر سبری خواه داده بن او کسیه که دلی بمزگوتا و بستراوتا و کاته کنویجک تواو دبیت دلی بوایا کی بانگ داده بونویجکی تریش بگره تواو مزگوتا که و مالی خواه خلچی دلیان با چی شوینه که خوشه هنده کسی دلی با ساحی توپه نخوشه دشخوه با خیال و فکری ملعبکه و ساحی توپه ندخوهت هنده کس فکری لا سنتری گنج و لاوانو هنده کس فکری لا مقها و ملها و شوینه رابواردنو هر کسی دلی با شوینه کهو هشه دلی با معرض و شوینه سارکرین و فروشتن خوشو هشه دلی با زرعاتکه خوشو هاش دلی به مالکی خواه خوشه. نالی زراعت حرامه، نالی کسبت حرامه. بلام سیر که خواهی پروردگار دفرمید. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت بجوايته أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. إخوائي قبر باسي ما لكاني خويدكا كما لكاني برج دكرين وبنا دكرين مزقوتا كان كمال إخوان بياوانك هن كسانك هن كخوا برجال ببياو ناوي هناون چونك هر نيريتي بياواتي نيا زور كسي نيري نيا بلان بياو نيا بياو چي اواني كخوا وصف كردون لقرآن دا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أو بياوانيك نا كرينو فروشتن نا تجارة بازرقاني أوشتان بآقايا ناكن ومشغوليا ناكن ليادي إخوة با كرينو فروشتني خوشي بكا با تجارة كسابتش بكا بلام لسر حسابي دين دارتي نية كاتك كاتي نواجكي ديت دا چيت مالي إخوة نواجكي خوي دكات كاتك روجو مانجي رمضان دي نال بابا من خريجي كسابتم من روجون بينا جيرين نا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كسابتي خوشي دكا دنياي خوشي بري ودبا بلام لخواي پروردگارش غافلني وبآغانيه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أو بيوانا للروج يقدر ترسن كدلكان وشاوكان يعني انتدى هل دا سوريتو هل دا جريتو للروج قيامت دا ترسن أو كستي قيشتوا في عواتي لو داك إنسان لروجي قيامات بترسي برا كانم لو روجيك شاو كان هل دقرينا ولا ترسي إخوة لو روجيك بلا كان للرزين دانا لا ترسي إخوة يبروردقارو للروجي محشر وحساب خواب من بارزي يا برو بهشتي يا برو جهنم خواب من بارزي آقري جهنم كبشيك لحفتا بشي آقري آقري دنيا بشيك لحفتا بشي آقري جهنم ناتوانيت دستي بخيتناو بزانا او كساني كده سوتين چيان بسرده اي بيه انا پيشتاوي خود براي من كبيتو بجويري وصيتي خواهو پیغمبري خواهنكي والله لو كسانا ده بي كده سوتي با آگري جهنم كشيستو نو قاد لا آگري دنيا بقوة رخواب من پارزي عاقل او كسي لو رجدا ترسيت او كسي كتجارتو كسابتي دنيا دكا بلام ليادي خواهو لنوش كردن با آگاي ناكا لمالي خواه با آگاي ناكا ودوري ناخاتوا كواتا يجيك لو بولاني لو صنفاني كالجير سيبري خوادا دبنو إسراء حد دبن لو روجدا رجل معلق قلبه بالمساجد بياوك كدلي بستراوتوا بمزقوتو مال إخوة دلي بمال إخوة خوشا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام روجي كان كنواجي مغربي كرد رويشت مالا ويخوي هندق لصحابة رويشتن بو مالا كان يان هندق يجيج لمزقوت مانا وبين إيوار وعشا كهاته وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ببلا هاته وخوي هل كردبو بسريعي در رويشت فرمي مجدتان بدمي مجدتان بدمي أي أو كساني كماونة ولا بين مغرب وعشاء شاورين ويجي عشاء دكن مجدتان بدمي خواي پروردگار درقائش إلى أسمان كردوته يباهي بكم الملائكة خواي قورة فخر دكات بأي ولا سر ملائكة كان دفرمي السير كان عبدكاني من فريزتي كان نواجي كان كردوه كمغربة شاورين نواجي دواميشن خواي قورا شانازي بأي ودكات يباهي بكم الملائكة كان أجرد زورة لاي خواي پروردگار كتو أهلي مزقود بي أهلي جماعات بي ودلت بمالي خواي پروردگار وخوش بيت صنفي تر لو صنفانيك أهلي سيبري خواي پروردگار وعرشي خواي پروردگار ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله بيابك قنجك دعته امرأة آفرتك بانجي كات نك خوي بانجي آفرتك كات قنجة آفرتك بانج الدكات بو تشي بو نفسي خوي بو راب واردن لقالي وأو آفرتش آفرتك كزن ناسو آفرتي چي كمو آفرتي چي وزن كم نيا لناو كومال قادة ذات منصب آفرتي كبلو باي برزة لعشيرتي چي برزة لابن مالي چي قوريا وجمال وزورش جوانا چما يوا آفرتي چي خاون منصبو بلو باي خاون بن مالي چي قورو عشيرتي چي رسن وخاون جوانيه چي زور جوان خوشی بانگت کات لشويني چيش ككز آقاي لأيوانية لخلچي تنهاتو أون دعته امرأة ذات منصب وجمال ورا كسي لينية كس آقاي لأمانية خوشم خاوني منصبم لكز ما ترسى خوم خاوني دا صلاتم لكي دا ترسيت فقال إني أخاف الله دالي نخير من الأخوة دا ترسم الأخوة دا ترسم أويك رايب چيشي بولاي شهوت موجودة جواني آفرتك منصب دا صلاتي آفرتك آفرت ابو خوي بانجي دكات كروش قنجة كسيش آقاي لينية لقال أوجدا قال إني أخاف الله دالي نخير من الأخوة دا ترسم خواي قولة آقاي ليمانا لخواي قولة دا ترسم ونبي أو قنجة حزي لراب وارد النبيت ونبي أو قنجة ضليب وشهوة الزنا كردن نشيت نخير همو قنجيك شهوتي هي همو قنجيك آرزوي هي بلام اشتق لهمو أوانا بقوة ترك لدلي أو قنجة دا هي خوفي خوا وترسي خوا غيلي دقريتو زال دبي بسر شهوة آرز وكاني خوي دا سيري يوسف كان عليه الصلاة والسلام لكاتك ذاك همان صفات لا امرأة العزيز دا لخزاني عزيزي مصر دا هبو جواني دا صلاة لشويني چي چول درقا دا اخراو جنبو خوي دا وادكات لقل اوج دا يوسف لخواي قورة ترسات ترشي ليكرت كبيت ولامم نديت والسجن دكري قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي تخواه سجنم زور بلا وخوشترا لويك او افرت مني بوبانك دكات سجنم بلا وخوشت با سجن بكريم ببيت اوانيش با سجن بكريم بلا ما وناك بو نايكا بو بياوتي تيدانيا بو ناتوان الراب ويريت بلي بلا معاقل ودزاني يك لزت ساعاتك شهوة راب واردن قرب سري وعذابي جهنمي بردوامي روجي دوايد لدوايا عاقلنا چه بو ساعاتك شهوت رابواردن قرب سري خوي بكات وجهنمك بو خوي دابين بكات انساني عاقل وناكا قال اني اخاف الله وتي من الاخوة دا ترسم وناكا فانا بخواي پروردگار امرو قنجان بكرو بكتش اگر بيتو خوفي خواتان نبيت والله همو توشي كاري سو فتنو فساد دبن اگر كسك اقاداري جريدو قوفارا كان بي نازان انشرو دا دالكو ملقادا نازانم چن فاحشه و فسادی و بدروشتی رو دادات که عاقبتک یا خوستاندنی کچکه یا خنکاندنی کچکه یا کشتنی کچکه یا راکردنی کرکه تماشا کن لکو ملگات چه رو داد بو چون که خوفی خواه و ترسی خواه لدلکان دانیه و جگه لترسی خواه کنیه باو کدائی که کانیش رشمهان بو کچکه خواهان و بو کرکه خواهان شل کردوا تاک واقعه که روی داو کارساته که روی داو خوی سوتاند او جادل بدا اخو لدستم چو بيهني دستي ببستي كسيكو بيخيتنا او بحريكو بيش بلي وريابة ترنبي بقاو چه ترنبت دستت بستوتو هل داوتنا او بحر دجلي ترنبي كتاكات خوي درازيني تو بپارو پولي تو بشيوي چوا خوي درازيني تو كبير مرده چي حفتا سالة دلي بوي بچت چه جاي گنجي چي كم عقلي كم ايمان چون دلی بوی ناچت کچکی تو آواده چیت دروا آواده چیت کلیا آواده چیت قطاب خانه و دائره کان آواده چیت بازاره کان لگل وجدا که عاقبت که سرشوری تو بو مال ویرانی و مال کاولی خود بو او کات دلی بدا خو لدستم چو لدستشون دادت ناده برای خوم هول دا هر وسیله اک برو خراپ و سرشوری داد با لبدایت و درگا که لید ابخا نگل نهایت و لنهایت و درقتی نای لبدايته چوني پروردب کي گوروش به اواده بيت تو تا گنجان ترسي خواتن اگاله بيت گنجان لولات يك داين كولاتي امش وكو اوروبا مراقبي خوانكي اوي تر هيچي دادت نادا كتاب خانه كان مانتي كلا دانش گاو كلي كانو جامع كان مانتي كلا دائره كان من همو تي كلا هر شوين يك دچي اگر انسان لخوانه ترسي چي بيو دتواني بيكات يك نمونة أبوب جرموا آفرتك آفرتي كي بإيمان وبحياة وبشرم دلت سرداني خشكي كي خوم برادري كي خوم مكرت أويش لسر انترنت إشي ذكرت بيوتم باشا بوتي توش فيري انترنت نابي انترنت زور مهم نام أبو يكتر دنيرين قصة لقال يكتر دكين دتواني لقال مالي باو كت قصب كي بانترنت كم مصرفي كم ترى دلم منش دلم پیدا چو فیر بومو هات مول مردکم داوام کرد مردی شی هه من دالی شی هه داوام کرد فیر انترنتم که خطی چی انترنت راچه شبو مالوا چی تی داره خلق مثقف و پیشکوتوا هر تو نعالی هیچ من هبید چن محاولهای کرد پیاود خزانی خوی خوش دویست بقصی نکرد تا خطی انترنتی راچه شبو مالوا او جاج نشاو روز لسر انترنت ایج دکات وایله هات کپیاوکی لیش بو او قرب سر فقیره جاران جنکی تاوکو مردکی دهاتو چند جار تلفونی بوده کرد کی دیوه دوام تاو نبو ورازم زو وروا ورده ورده وایلی هاد مردکی لبیر نما ورده ورده وایلی هاد که حزی نده کرد مردکی اصلا بیتو لدوام او جا فیالی چی تیر شیطان بوی دروز کرد به مردکی خوی گود تو دزانی ما قرز دارین تنها یک وجبه ایش کردن قرزکان ما نتوانین بدینوا بو هول نادی بشوانش ایش یک بو خود بدوزیوا مردی ساویل که و فقیر شو روش ایش بکات جنش چی لبن سرا مردکه که تا داوی جنکه و دیسان لگل برادری چی خوی ایشی چیانگر بشویش اوجا جنش لسر انترنت و نامه دنینو نامه بودت لگل گنجک داوالی دکا بس یتی بنامه اوجا با قصه لگل یکتر بکین جنه دل پیم نخوش بخصه لگل بکم تا استادن جیمنی نبیستوا بلام کتم اوجا رزیاتر نه جارک تلفونم لگال کرد رقم کم ده. او جاورده ورده ورده ورده داوای لکردم دبای اکتر ببینین. و تم نابش تی وای اکتر بینین نیا. تی یک جار بد بینم بسه هیچ تر نابای اکتر بناسین چون دبی آوا. دل موعید یک من دانه لبازار لدکانک موعید من دانه با تلفون و چون اکتر من بینی. او یک جار رویش تی نوا. او جا داوای کر زیاتر با اکتر ببینین. قرب سری مردکشی خریچی اش کردن و آگاله هیچ نیا. با زیاتری اکتر ببینین. موعیدی بودانه پیاوا. مجرم خائنك موعدي بودانا لقل كومالك برادري بدروشتي خوي بتنها او تشولو شويني كجنك هاتوا جنا نازانه چونا سواري سياري كردو لپشت ور سياري اشتر دروا كومالا برادركاني خوي يو كرو خرابه تابر ديانا شويني كوا او جا جنا لچوچي خوي دوزاني چي بسر حاد ونبي او كرا اگر خيانتا اوا بلام ونبي لخيانتا كشي دام بستي تنها رابوارني خوي ببيت برادری هنه بو شوینک بردی که شوینی رابواردنه او جه هاوارو لخودان فایده نیه دلی لی اندامو او جاره اوی که روی دار روی دار هات موه لمالو نان ناخم لمالو هیچم پینا کریه و تم بمباو مالی باوکم نازانن سبب کچیه بلان بو خم دزانم من جنیکم روشتو شرفم نما و شایسته او پیاو برزنیم دمیو لی جاب موه تواو تازه من دنیام بو چیه دمیو خم سوتینم او کار ساتانه زورن رویان داول کوملگای ایمه اوی که دا بیستریتو اوی که بو خوم تلفونم بوده کره که چه روی داوه داوه دا که دوای واقعه که روی دا اره چه بکن تازه اگر باز بکره سری من دالی تیدا سپیده بیت که واتا برا کنم یکم خوفی خوا دومیان مراقبه کچکان تان و کرکان تان و خیزانکان تان بدستی خودتان آگریان بو مکنوا بدستی خودتان ایمانیان لی مسوتینن روشتیان لی مسوتینن مسئولن روشی قیامت لآستی او من دالو خزانتان و کسی چیتر که لجیر سیبری خوادایا و رجل تصدق بی صدقت فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما انفقت یمینو او کسی که خیر دکا بدستی راز دیکا چپی پین ازانه و تم بستی ریایو پیشچاوی خلق نیا خیر دکا لپینای خواب خالصی داو کارم لخوای پروردگار و من لبکا با اخلاصی خیره کار ممکن مدست من پیشتایی خلق نبه و اخیر کس و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا او کسی که ببی اوی کس آگای لبه بتنها کلمال دادنیشه یادی عظمتو گوری اخوادکا بیر لا عقوبو هرشی اخوادکا توا ففاضت عینا دزدکا بگریان نگوکو هنده کس پناه بخوای پروردگار کاتک که بتنها دبی بی شرعی دکا و بی شرمی دکا اوانیه او کسی که کاتک که بتنها دبی و کس آگای لینیه بیر لعظمت و گوری خواده کاتوا شرم لخواده کاو لخواده ترسی و دگریت کواتا هر کاتک اوان مراقبه خواله دل من دابو ترسی خواله دل من دابو والله گنجکان من باش دبن کرکان من و کچکان من باش دبن پیاوکان و جنکان چاک دبن کوملگا باش دبی و سرکرده و مسئولکان من باش دبن بمرجی اوی که مراقبه خواب کن بمرجی اوی که حسب و بکن که خوا آگای لی من و روژه که محاسبه دکرین بمرجی اوی که مجاهده نفسی خوام بکن هرچی که نفس من داوای لی کردین لمالی حرامو لآرزو رابواردن بقسي نكين جهادي نفسي خود كبراي مسلمان بو اوي خواي گورو بتخاطر جير سيبري خواي و داوا كارم لخواي گورو بو خاطرنا و جوانكاني بو خاطري صفات برزكاني اصلاح حال مامكا خواهی گور روحم به همولا یک ممکی. خواهی گور مسئول و دسالات داره کان من چاک کید. خواهی گور هدایتیان دی ایمان بخیه دلیان و حکم به شرعی توب کن. خواهی پروردگار هدایتیان دی بعدل حکم رانی بکن لبینی خلق کو لسر خلق. خواهی گور هدایتی گنج کان مام دی. خواهی گور هدایتی کچان و خوشکان و خزانه کان مام بدی. تقوای توب کن و لتوب ترسن ای پروردگار. خواهی پروردگار وامان لب کی اهلی مزگوت و مالکانی توبین. دلمان به مالکانی تو خوش تر بلش وینی تر. خواهی گور آخر من خیر کی. شفاین خوش من بدی بختور من کلی دنیا و لقیامت لجهنم بمان پارزی بمان خیجر سیبری خود و سیبری عرشقت و بخاطرین و جوان کانت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واقم الصلاة